Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 16 dzień grudnia, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Senat przyjął ustawę o sądownictwie bez poprawek. Trafią teraz na biurko prezydenta. Policjanci wyjaśniają okoliczności wybuchu w mieszkaniu w Łodzi. Ranne zostały 3 osoby. Premier wrócił ze szczytu w Brukseli. Rozmawiał tam m.in. z szefem Komisji Europejskiej i z prezydentem Francji. Prezydenckie ustawy o sądownictwie czekają już tylko na podpis Andrzeja Dudy. Senat przyjął je wieczorem bez poprawek. Za przyjęciem ustawy głosowało 58 senatorów, 26 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania było słychać okrzyki protestujących przed Senatem, przeciwników zmian. Skandowali m.in. hańba, hańba i wzywamy do przestrzegania konstytucji. Szef klubu senackiego PO Bogdan Klich uważa, że reforma sądownictwa zawiera w obydwu ustawach artykuły sprzeczne z ustawą zasadniczą. Są złamane i te artykuły o 6-letniej kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, 4-letnich kadencjach członków Krajowej Rady Sądownictwa i ten, który mówi o zasadzie nieusuwalności sędziego. Z przyjęcia ustawy zadowolony jest prezydencki minister Paweł Mucha. Cieszymy się. To są dobre rozwiązania, to są rozwiązania dobre z perspektywy obywateli. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Mają powstać 2 nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku. Nowelizacja ustawy o KRS-ie przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Do tej pory członkowie Rady byli wybierani przez środowiska sędziowskie. Premier podsumowuje swoją pierwszą zagraniczną podróż i udział w unijnym szczycie w Brukseli. Był on okazją do rozmów Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej i z prezydentem Francji. Mateusz Morawiecki powiedział, że w rozmowie z prezydentem Francji poruszył wiele ważnych tematów. Rozmawiano m.in. o zmianach klimatycznych i dyrektywie o pracownikach delegowanych. Szef rządu poinformował, że umówił się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na rozmowę o zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Umówiliśmy się na wyjaśnianie szczegółów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości oraz na wspólne, dłuższe spotkanie z panem przewodniczącym Junckerem w styczniu. Premier powiedział, że nie przyjechał do Brukseli, aby o cokolwiek prosić. Komisja Europejska ma swoją procedurę. My uważamy, że mamy prawo do zmian w wymiarze sprawiedliwości, powiedział szef rządu. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec zapowiedzieli, że w sprawie procedury przeciwko Polsce będą wspierać stanowisko Komisji Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. W środę unijni komisarze zdecydują, czy uruchomić artykuł 7 Europejskiego Traktatu przeciwko Polsce. Chodzi o wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego, że w naszym kraju istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. 3 osoby, 2 policjantów i strażak zostały ranne w wybuchu, do którego doszło wieczorem w mieszkaniu na Bałutach w Łodzi. Funkcjonariusze pomagali 62-latce, która doznała urazu ortopedycznego. Podczas otwierania pudełka, w którym miały być dokumenty kobiety, nastąpił wybuch. Poszkodowani trafili do szpitala. Ewakuowano około 30 mieszkańców bloku, w tym 2 dzieci. Policjanci wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia, mówi komendant miejski policji inspektor Paweł Karolak. Będziemy robić oględziny, zabezpieczać wszystko, co w mieszkaniu zostanie ujawnione po to, aby wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że syn kobiety był kolekcjonerem militariów. W amerykańskim Houston działa konsulat generalny RP. Zadowolony jest burmistrz tego miasta. Sylwester Turner wyraził po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczakowskim, mówił, że decyzja MSZ-u otworzy nowe możliwości współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. To było znakomite i produktywne spotkanie. Sam fakt otwarcia polskiego konsulatu w Houston to wspaniała wiadomość. Mamy 93 biura konsularne w mieście. Polski będzie 94. Cieszymy się z rozwijających się możliwości rozszerzenia kontaktów handlowych, szczególnie w dziedzinie gazu naturalnego. Mamy w Houston dużo gazu naturalnego. Jesteśmy energetyczną stolicą świata. Po spotkaniu z burmistrzem Houston szef polskiej dyplomacji rozmawiał z przedstawicielami 2 amerykańskich firm energetycznych. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońca dziś niewiele, w całym kraju może pruszyć śnieg, pojawi się także deszcz ze śniegiem, natomiast na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają większe opady. Na termometrach od 0 stopni w Suwałkach do 1 w Warszawie i 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To ostatni dzwonek na świąteczne prezenty.

tak jest z regionem świętokrzyskim. Większość z nas może mieć takie skojarzenie szkolnej wycieczki, bo tutaj często bardzo dzieci są przywożone, jako że kawał historii tutaj zobaczyć można. No a ja z województwem świętokrzyskim mam też rodzinne związki, gdyż Krzysztof, mój mąż, jest przewodnikiem świętokrzyskim. Więc najpierw był przeszczęśliwy, że mógł mnie po tym całym regionie oprowadzić, potem naszych synów, a potem, ponieważ region się niebywale zmienił, rozbudował, przybyło atrakcji, znowu powróciliśmy, żeby odkrywać tutejsze uroki. Ale za każdym razem zaczynamy od Świętego Krzyża, czyli od miejsca, od którego cały region wziął swoją nazwę. Miejsca naprawdę niezwykłego. Dla mnie pełnego niebywałego uroku, magii, czaru, spokoju. Nie na darmo w dawnych czasach wierzono, że na tutejszą górę przylatują czarownice i diabły. I nie na darmo wybudowano tam też klasztor, by chronił cały ten teren. Mamy dłuższą drogę, możemy tutaj powędrować albo na przykład od Świętej Katarzyny, albo możemy z Huty Szklanej wyruszyć, albo no najkrótszą taką drogą, którą kiedyś królowie polscy wędrowali z Nowej Słupi. Sprawdźmy od razu, czy pielgrzym się jakoś zdecydowanie przesunął, bo jak pamiętam, jak pielgrzym przesunie się bliżej Świętego Krzyża, to nastąpi koniec świata, ale widząc, z jaką szybkością on się przemieszcza, chyba możemy spokojnie wędrować. Wokół mamy lasy jodłowe, zimą ośnieżone, piękne, naprawdę cudowne miejsce i naprawdę zachęcałabym do korzystania pobytu tutaj, żeby szlakami powędrować, bo możemy stąd, po pierwsze mamy piękne widoki, po drugie niebywałą ciszę i spokój. Czasem jakieś dzikie zwierzę nam może przebiec drogę. Natomiast jeżeli byśmy chcieli jeszcze trochę jakichś takich mieć mniej może duchowych, a bardziej różnorodnych przeżyć, ale też związanych z naturą, to pamiętajmy, że pod Kielcami, w Chęcinach mamy jaskinię Raj, miejsce absolutnie obowiązkowe do zobaczenia. Mamy skansen w Tokarni, który jest niebywale ciekawą ekspozycją, jak to drzewie i życie wyglądało. I wreszcie na Podzamczu Chęcińskim przybyła nam nowa atrakcja. Jest to Centrum Nauki Leonardo, gdzie możemy po prostu porobić różnorodne eksperymenty. No i w samych Kielcach rezerwat Kadzienia i też geologiczne muzeum. Niebywałe wrażenie robiące, bo tak naprawdę region świętokrzyski to historia geologii, historia przeszłości. Niebywale ciekawa. Człowiek nawet by się nie spodziewał, ile w kamieniach mogło się ciekawych rzeczy zapisać o tym, jak w pradawnych czasach Polska mogła wyglądać. Więc serdecznie zachęcam o każdej porze roku, o każdej pogodzie jest co robić w regionie świętokrzyskim. A jak jedziemy z dziećmi, weźmy podróżownik, książkę, gdzie będziemy mogli wypełniać ją swoimi pamiątkami. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopienią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. A gdyby tak tydzień miał 8 dni, a ten 8 był dniem jak z marzeń, wsiadasz do Maserati. Szeroko otwierasz oczy, bo wiesz, co cię czeka. Przygoda. Szybka jazda. Niech ten dzień zacznie się dziś z Levante, nowym SUV-em Maserati. Już od 88 050 euro brutto. Wyjątkowa oferta na wybrane modele w salonie, ważna do 29 grudnia albo do wyczerpania zapasów. Więcej informacji u dealerów i na maserati.com.pl.